इधर आके हम तुम्हारे पीछे आए। तो ये पता चलता है कि जो लोग ईमान वाले हो गए मौत से घबराते, गुनहगार मौत से घबराते, मुशरिक मौत से घबराते, मजहब मौत से घबराता है, मोमिन जो हकीकी मौत होता है मौत से नहीं घबराता, बल्कि वो कब्रिस्तान में जाकर सोचता है हम तुम गलत हुआ तुम हमसे पहले आ गए वरना हम दिल असर और हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। एक नुकता बता दू, आदमी मौत के ऊपर नहीं हो सकती, बीवी की मौत पर शौहर नहीं होता, माँ की मौत पर बेटा नहीं होता, बेटे की मौत पर माँ नहीं होती, मौत पर कोई नहीं होता। इसलिए कि हमने कहते हुए सुना अल्लाह तुम्हें अच्छी मौत दे, अल्लाह तुम्हें अच्छी मौत नसीब कर रहे भाई, मौत अच्छी होती है तो उस पर रोने की कौन सी बात है, तो मौत पर कोई नहीं होता, जुदाई के ऊपर होता है, फिराक के ऊपर, मौत के ऊपर कोई नहीं होता, किसके ऊपर होता है, फिराक के ऊपर, जुदाई के ऊपर, जुदा हो गया अब नहीं मिलेगा, जुदा हो गया नहीं मिलेगा, मेरा दोस्त था जुदा हो गया, मौत पर कोई नहीं होता, जुदाई के ऊपर कब होता है, सास था जुदा हो गया, माँ सास से जुदा हो गई, बीवी सास से जुदा हो गई, बेटा सास से जुदा हो गया, बाप सास से जुदा हो गया, भाई सास से जुदा हो गया, फिराक के ऊपर जुदाई के ऊपर लोगों को हम होता है, जुदाई के ऊपर लोगों को हम दोस्त होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने मुबारक कह रही, आपके साहबजादे थे हजरत इब्राहिम, आपकी एक बीवी हजरत मारिया से पैदा हुई, बाद लोग कहते हैं लौंगी नहीं पर लौंगी नहीं रसूलुल्लाह सल्लम ने शादी फरमाई, तो आपकी बीवी मारिया से हजरत इब्राहिम पैदा हुई, किसी उपाय थे और मौत आ गई, मौत की सकारात में मौत की शक्तियों में बच्चा है और हजरत मारिया परेशान हो रही, उन्होंने रसूलुल्लाह के पास खबर भेजी कि बच्चा आपका सकारात में है और आप तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हजरत मारिया ने रोते हुए बच्चे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में ले लिया। बच्चे की मौत की शक्ति को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप यहां से काफी लगे हुए परेशान हो गया, एक साहब ने पूछ भी लिया कि अगर आप रो रहे हैं, आपने तो रोने से मना किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके का रोना मना नहीं, बैन करके रोना मना, इसलिए जो बैन करके रोता है फरिश्ते मरीज को मारते हैं, वही मारते हैं, कब्र में तो मारते हैं, वो बाद में मारते हैं, पहले मारते हैं, कहते हैं अरे तुम बोलती क्यों, वो रोने के लिए किराए पर आई जाती है, जो जितना बड़ा आदमी होता था उतनी रोने वाली आदमी की किराए को उसकी ऊंचा बयान कर करके रोके, जितनी ऊंचा बयान करते हैं अगर वो बुरा तो उतना मारते, कहते तू ऐसा ही है क्या, बोल रहा है क्या बोल रही, फिर वो बोलती है अरे